Με ικανοποίηση λοιπόν μεγάλη σας ανακοινώνω ότι πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν αμέσως σε 1 εκατομμύριο Ελλήνων με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Δηλαδή στους φτωχότερους, σε αυτούς που αδικήθηκαν περισσότερο, σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη, όπως ακριβώς είχαμε υποσχεθεί. Τα ξεροκόμματα και τα ψίχουλα που πετάνε οι πρωθυπουργοί προς το λαό λίγο πριν τις εκλογές ποτέ δεν έσωσαν κανέναν. Τρανό παράδειγμα, ο κύριος που μόλις ακούσαμε, ο Αντώνης Σαμαράς, πήγε στις εκλογές έχοντας μοιράσει και στους ένστολους και στους συνταξιούχους κάτι ψιχουλάκια, έχοντας ρίξει λίγο το ΦΠΑ εκεί στα τρόφιμα, κάτι μικρές φοροαπαλλαγούλες, αλλά δεν τον έσωσαν καθόλου, επειδή ζούμε κάτι ανάλογες μέρες μετά το χθεσινό διάγγελμα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Δεν εκβίαζε η Τρόικα την κυβέρνηση, ούτε η κυβέρνηση την Τρόικα. Από κοινού ψάχνανε να βρουν τον τρόπο ώστε να μαγειρέψουν τα νούμερα έτσι ώστε και στους δυο να βγουν καλά. Και οι μεν να μπορέσουν να δώσουν ένα δισεκατομμυριάκι που θέλαν οι πιστωτές και οι δε να μοιράσουν κάποια προεκλογικά επιδόματα για να κάνουν εκλογές. Για να κάνουν εκλογές. Και οι δε να μοιράσουν κάποια προεκλογικά επιδόματα για να κάνουν εκλογές. Και οι μεν ικανοποιημένοι και οι δε να μοιράσουν τα πλεονάσματα, γιατί πρέπει να γίνουν οι εκλογές και πρέπει να πάμε στις εκλογές απέναντι στο λαό. Μια αριστερή κυβέρνηση που έδωσε, πέταξε το ξεροκόμμα, ενώ έχει τραβήξει από τους συνταξιούχους και από άλλες κατηγορίες μεγάλα χρηματικά ποσά, με την γενικότερη ανασφάλεια που έχει δημιουργηθεί λόγω και του τρίτου μνημονίου. Όλα αυτά τα πολύ ωραία το βλέπουμε το έργο. Ξανά αλλάζουν λίγο οι πρωταγωνιστές, είναι αλήθεια. Αλλάζει ελαφρώς το κείμενο, η σκηνοθεσία πάντα, γιατί με την επικοινωνία και την εικόνα και οι δύο. Κυρίως ετούτοι δεν έχουν μεγάλη μανία, όμως η ουσία παραμένει όπως νιώθουμε, όπως βλέπουμε, όπως καταλαβαίνουμε η ίδια. Οι συνταξιούχοι με πολύ χαρά δέχτηκαν τη χθεσινή ανακοίνωση ψίχουλα του Αλέξη Τσίπρα. Συλλαλητήριο στις 15 Δεκέμβρη κατεβαίνουν στους δρόμους για να τον ευχαριστήσουν θερμά ανάμεσα στις γιορτές για το πολύ καλό που τους έκανε, να θυμηθεί τη 13η σύνταξη μόνο για φέτος, όχι να τη θεσπίσει για πάντα, να την ομοθετήσει, να την πετάξει φέτος και του χρόνου έχει ο Θεός. Μια μας έλεγαν ότι το πλεόνασμα θα είναι 1 δις, έτσι είχε πει ο Πρωθυπουργός. Μετά μας είπε ότι θα είναι 800 εκατομμύρια. Στην αρχή μας είπε θα μοιράσει το 70%, μοίρασε το 17%. Δεν έχει σημασία. Ξαφνικά εμφανίσαν πλεόνασμα 2.900. Τι κι αν σε αυτό που ονομάζουν πλεόνασμα συγκαταλέγουν και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου, που άρα πρέπει να καταλογίζονται στο έλλειμμα, όχι στο πλεόνασμα. Μα τι μας νοιάζει το 2060, θα είμαστε όλοι νεκροί στο μακροπρόθεσμο, στη μακροπρόθεσμη περίοδο. Και μια μεγάλη αλήθεια από τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν παλιές δηλώσεις αυτές που ακούσαμε. Αυτή η τελευταία μίλησε για το πλεόνασμα και έχει απόλυτο δίκιο. Τι πλεόνασμα είναι αυτό, όταν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους επιχειρηματίες, κόσμο, φορολογούμενους που δεν τα επιστρέφει. Και αυτά είναι κάτι δις. Τι νόημα έχει να μοιράζεις και να λες ότι έχεις πλεόνασμα κάποιων εκατοντάδων εκατομμυρίων. Είναι το παλαβό που ζήσαμε και τα προηγούμενα χρόνια, το ζούμε και τώρα. Ο Σαμαράς ως πρωθυπουργός το 2014 είχε ανακοινώσει και αυτός μοίρασμα του πλεονάσματος τότε, που το είχαμε πιάσει με υδρότα και με τη σοφή οικονομική πολιτική της τότε κυβέρνηση κτλ. Ο Αλέξης Τσίπρας ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από μια ομιλία στα Γιάννενα είχε επιτεθεί, είχε ξεβρακώσει την τότε κυβέρνηση με πολύ καλά λόγια, θα τα ακούσουμε όλα τώρα, για την υποκρισία και για τα ξεροκόμματα που πέταγε στους συνταξιούχους. 21 Μαρτίου 2014 στα Γιάννενα. Και θεωρούμε πράξη ντροπής, πράξη κατεσχήνης, πράξη ταπείνωσης του κάθε πολίτη αυτής της χώρας, από τη μια να του αρπάζουν το ψωμί από το τραπέζι και από την άλλη να του πετούν κάποια ψίχουλα για να τον εξαγοράσουν, όπως φαντάζονται ότι θα κάνουν. Να εξαγοράσουν τη στήριξη στην ίδια πολιτική που έκλεψε το ψωμί από το τραπέζι. και έχει σκοπό αν τους αφήσουμε όχι μόνο το ψωμί αλλά και το ίδιο το τραπέζι και τις καρέκλες και το σπίτι να αρπάξει. Αν αυτό, φίλες και φίλοι, δεν είναι ο απόλυτος πολιτικός ξεπεσμός, τότε νομίζω ότι οι λέξεις έχουν αρχίσει να χάνουν το νόημά τους. Καιρό τώρα. Οι λέξεις έχουν αρχίσει να χάνουν το νόημά τους. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας, μιλάει για τα ψίχουλα, πολύ σωστά τα λέει, για τον πολιτικό ξεπεσμό, για όλα αυτά που κάνουν οι κυβερνήσεις όταν βλέπουν ότι τελειώνουν γενικότερα, να κοροϊδέψουν τον κόσμο, να εξαπατήσουν τον κόσμο. Ετούτοι εδώ το κάνουν με πολύ μεγάλη συνέπεια. Από την αρχή είναι η αλήθεια και κάνα δύο χρόνια πριν αναλάβουν την εξουσία. Δεύτερο απόσπασμα από την ιστορική ομιλία στα Γιάννενα του Αλέξη Τσίπρα. Ποιον περιμένει άραγε να πείσει για το success story ο Πρωθυπουργός, δίνοντάς του στις 9 Μαΐου μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές 2-3 εκατοστάρια. Πώς πετάει αυτό το ξεροκόμματο της άγνοιας και της περιφρόνησης στα μούτρα των Ελλήνων, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να τους αφαιρέσει το τελευταίο όπλο που τους έχει απομείνει, την αξιοπρέπειά τους. Και πώς μεταχειρίζεται κατά αυτόν τον τρόπο τους ενστόλους, τους ανθρώπους αυτούς που τιμούν την πατρίδα, σε αντίξωες συνθήκες και που έχουν γονατίσει από τις θυσίες και που έχει περικοπεί το 60% και παραπάνω από το μισθό τους. Πώς, με μια συμπεριφορά να τους θεωρεί σαν ανήλικα προς αποπλάνηση, αφού τους καταδίκασε στη φτώχεια, τώρα τους βγάζει και στις εκτόσεις. Αν θυμόσαστε, ο Σαμαράς είχε μια ιδιαίτερη έφεση στους ένστολους και είχε δώσει ένα μεγάλο κομμάτι τότε της μοιρασιάς. Είχε πάει προς τα εκεί και πολύ σωστά εδώ, Αλέξη Τσίπρας, ως αρχηγός αντιπολίτευσης, κατακεραυνώνει όλες αυτές τις τακτικές. Δεν μπαίνει μόνο στην επιφανειακή κριτική, το πάει και πιο βαθιά. Μάλιστα, κάνει και προβλέψεις τι μπορεί να πάθει κάποιος πολιτικός που κάνει τέτοιες απατεώνιες. Και αναρωτιέμαι τελικά, φίλες και φίλοι, είναι αυτή η εθνική πολιτική, η θεσμοθέτηση και η προπαγάνδηση της εθνικής επαιτίας και της εθνικής φιλανθρωπίας, είναι εθνική πολιτική, είναι πολιτική απαξίωσης και ευτελισμού του λαού μας? Αλλά προσέξτε, όποιος υποτιμά το λαό, από το λαό θα το βρει. Αυτό το τελευταίο νομίζω το πιο σωστό από όλα. Πολύ σωστά τα είχε πει τότε ο Αλέξης Τσίπρας. Γι' αυτό τα βάλαμε εδώ, να μην λέτε ότι είμαστε πάντα κατά του Τσίπρα. Ορίστε, συμφωνούμε 100% κάθε λέξη και για τους ενστόλους αλλά κυρίως για τους συνταξιούχους. Ευτυχώς που ήταν ο τελευταίος ο Σαμαράς που συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον πολύ άσχημο τρόπο κατά του ελληνικού λαού, αντιμετωπίζοντάς τον ως φτωχό ή δεν ξέρω εγώ ζητιάνο και του πέταξε τα ξεροκόμματα. Από τότε δεν έχει ξαναβρεθεί άλλος πρωθυπουργός που να κάνει αυτή την αισχρή συμπεριφορά απέναντι στον ελληνικό λαό, να τον υποτιμήσει τόσο πολύ και να παίξει με την αξιοπρέπειά του, όπως έλεγε τότε ο Αλέξης Τσίπρας. Στα άλλα νέα, σε άλλα νέα και στα υπόλοιπα, υπουργός ανάπτυξης αυτής της κυβέρνησης είναι ο κύριος Παπαδημητρίου. Η πρόσφατη αύξηση της φορολογίας στην Ελλάδα δεν την καθιστά λιγότερο ανταγωνιστική από τις χώρες μέλη αντίστοιχου επίπεδου ανάπτυξης. Η πρόσφατη αύξηση της φορολογίας στην Ελλάδα δεν την καθιστά λιγότερο ανταγωνιστική από τις χώρες μέλη αντίστοιχου επίπεδου ανάπτυξης. Ότι και καλά οι φόροι που έχουν μπει, μπαίνουν και μπαίνουν συνεχώς σε αυτόν τον τόπο, δεν κάνουν τη χώρα λιγότερο ανταγωνιστική. Γι' αυτό όλοι οι Βούλγαροι επιχειρηματίες έρχονται στην Ελλάδα, επειδή έχει ψηλότερη φορολογία. Δεν θέλουν τη χαμηλή φορολογία της Βουλγαρίας και σου λέει: πού θα πάμε να δίνουμε περισσότερα σε έναν κουβά που δεν έχει πάτο? Πάμε στην Ελλάδα. Πολύ σωστή η παρατήρηση του πιο αρμόδιου υπουργού για αυτά τα θέματα, του Υπουργού Ανάπτυξης. Η Θεά Αυλονίτου μίλησε στη Βουλή. Εγώ συνεχίζω να μιλάω με τον κόσμο στην περιφέρειά μου, τη Β' της Αθήνας. Και θέλω να σας μεταφέρω μια συζήτηση που είχα πριν ένα μήνα με μια συνταξιούχο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Τη ρώτησα πώς είχε επηρεαστεί η σύνταξή της από τα μέτρα που ψηφίσαμε. Και μου είπε πραγματικά επί λέξη. Οι προηγούμενοι μου έκοψαν 400 ευρώ. Ο Τσίπρας μου έκοψε 11 ευρώ. Τι έχουν όλοι και τα βάζουμε τον Τσίπρα? πάμε και τα βάζουμε τον Τσίπρα. Τίγουν όλοι και τα βάζουμε τον Τσίπρα. Και πού να βρει τη συνταξιούχο τώρα που θα της δώσει 3, 4, 5 εκατοστάρικα ο Τσίπρας, οπότε θα έχει να λέει άλλα η αυλονή του, θα ανανεώσει την επιχειρηματολογία της. Πρέπει επιγόντως να γίνει αυτή η συνάντηση μεταξύ αυλονή του και συνταξιούχου για να μάθουμε και πώς ακριβώς θα υποθεί η λέξη χρηματοδοτείτε. Μέσα σε ένα σφιχτό οικονομικό πλαίσιο καταφέρνουμε και επεκτείνουμε και διευρύνουμε τα μέτρα για την αντιμετώπιση της με το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης να χρηματοδοτείτε, κατευθείαν από τον προϋπολογισμό με 759 εκατομμύρια. Σήμερα το οικοδόμημα της λιτότητας καταραίει διεθνώς και δικαιωνόμαστε. Πάλι μια δικαίωση, το σαρδάμ σαρδάμ εντάξει, αλλά εδώ επειδή καταραίει το οικοδόμημα της λιτότητας, το βλέπει να καταραίει, ενώ αυξάνεται σε όλο τον πλανήτη και επεκτείνεται, πηγαίνει σε όλες τις χώρες και με πιο ουσιαστικά κριτήρια και με βάθος, παρόλα αυτά η Αυλονή το βλέπει να καταραίει και διεκδικεί και μερίδιο ευθύνης για αυτήν την κατάρρευση, να μην τους το χαλάσουμε. ΣΥΡΙΖΕΗ είναι, τα πιστεύουν αυτά, δεν έχει κανένα νόημα να προσπαθούμε να διαφωνήσουμε ή να πείσει ο ένας τον άλλον. Άλλωστε, όλα είναι σχετικά, όπως λέει και ο Τσακαλώτος. Λοιπόν, υπάρχει τελικά τέλος στο, η συμφωνία για, για τα εργασιακά, όπου η θέση μας είναι ότι θα είμαστε όλοι νεκροί στο μακροπρόθεσμο, στη μακροπρόθεσμη περίοδο. Θα είμαστε όλοι νεκροί στο μακροπρόθεσμο, στη μακροπρόθεσμη περίοδο. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Αυτό είναι κάτι θετικό, γιατί σε απαλλάσσει από όλα τα άγχη που μπορεί να έχει κάποιος και βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Τη ζωή, το τώρα, το αύριο δεν υπάρχει και το χθες ακόμη το βλέπεις με διαφορετικό τρόπο, γιατί έχεις άλλες διαθέσεις, το καταλαβαίνει ο καθένας. Να κλείσουμε με την ομιλία στα Γιάννενα, αυτήν που κατακεράβνωνε τον Σαμαρά ο Αλέξη Τσίπρας, και όσοι ήταν από κάτω και όσοι τον παρακολουθούσαμε και τον βλέπαμε από τα κανάλια, λέγαμε να ένας πολιτικός που δεν θα κάνει αυτά που έκανε ο Σαμαράς, και όντως πέσαμε, όσοι τα πιστεύανε αυτά, πέσαμε ή πέσανε μέσα με την αυστηρή κριτική για το τι είναι πλεώνασμα. Γιατί το πλεώνασμά τους είναι σεσημασμένο για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Σε αυτό κρύβονται όλες οι αμαρτίες, όλες οι πληγές, όλη η σύψη, όλη η απάτη της σημερινής πολιτικής. Σε αυτό κρύβεται το δράμα εκατομμυρίων ανθρώπων, η καταστροφή νοικοκυριών και επιχειρήσεων, οι λιποθυμίες παιδιών από ασιτία στα σχολιά, τα εκατομμύρια των ανέργων, η ζωή εν τάφο στα νοσοκομεία, στα ψυχιατρία και στα άσυλα ανιάτων, οι παγωμένες νύχτες και οι πεινασμένες μέρες χιλιάδων και χιλιάδων συνταξιούχων. Πρόκειται για πλεώνασμα δυστυχίας, τραγωδίας, ακόμα και αίματος. Πρόκειται όμως και για πλεώνασμα θράσους και απάτης. Ναι, καλά ακούσατε, απάτης. Πριν από λίγο καιρό ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δήλωνε ότι το υπολογίζει, καμάρωνε γι' αυτό, περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ο Αλέξης Τσίπρας ως Πρωθυπουργός για ποιο πλεώνασμα καμάρωνε και πού το υπολόγιζε? Δεν ισχύουν όλα αυτά, οι παγωμένες νύχτες, η ζωή εν τάφος στα νοσοκομεία, τα παιδιά που λιποθυμάνε, οι μεγάλοι που λιποθυμάνε, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία, τα ποιητικά, τα λογοτεχνικά. Απαντήσεις στο 211-200-8200, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και No, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο papakirialfm.gr. Νίκος Σαπρανίδης στον ήχο και τώρα και πρωθυπουργός και συνταξιούχοι αντάμα. Στην πράξη θα έλεγα ότι έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να κάνουμε πράξη μια παλιότερη δέσμευσή μας. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Για 13η σύνταξη σε όσους συνταξιούχους το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και αυτό θα κάνουμε. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Χορηγούμε άμεσα, εν ώψη μάλιστα και των εορτών, 617 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 1.600.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν συντάξεις κάτω από 850 ευρώ. Έπαιρνα 500 ευρώ επικουρικό και τώρα παίρνω 36. Τι άλλο να σου πω. 180 τον περασμένο μήνα, 77 τώρα. Και τώρα το επικουρικό μου έχει πάει 95 ευρώ. Λοιπόν, καταλαβαίνεις και θα μου κόψει λέει άλλους 3 μήνες. Πήρα την επιστολή του ψάλιδο χέρι. Ήταν 60% η μείωση. Αηδία ένιωσα. Ήρθανε και με κλέψανε, μου πήραν τα λεφτά μου και κανένας δεν καταδικάζεται από όλους αυτούς που το παίζουν κυβέρνηση και κράτος και εξουσία. Πήρα 74 ευρώ ζωντανά. Κάθε μήνα μας ρωτάνε τι σύνταξη παίρνουμε και δεν ξέρουμε. Γιατί κάθε μήνα πάμε και βρίσκουμε πιο λίγα. Στο τέλος δεν θα παίρνω τίποτα. Με κόψαν 62 ευρώ. Και τώρα δουλέψαμε 40 χρόνια και μας ξεσκίσανε. Η οικουρική μας ήταν 127 και πήγε μείον 50, 77. Από 560 πρώτη επικουρική. Το έχω το χαρτί. Νεκροταφείο Ελλάς. Θα είμαστε όλοι νεκροί το 2018 και το 2017. Σε αυτό μπορώ να σας εγγυηθώ. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Χορηγούμε άμεσα 617 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 1.600.000 συνταξιούχους. Κάνουμε πράξη μια παλιότερη δέσμευσή μας για 13η σύνταξη. Περάστε κόσμε. Χορηγούμε άμεσα. Περάστε κόσμε. Χορηγούμε άμεσα. Περάστε κόσμε. Περάστε κόσμε. Χορηγούμε άμεσα. Περάστε κόσμε. Εκλογές. Περάστε κόσμε. Εκλογές. Χορηγούμε άμεσα. Οι χορηγούμενοι λοιπόν, ευχαριστημένοι ΣΥΡΙΖΕΙ, ευχαριστημένοι με την κυβέρνηση, 2.11.208.200. Οι χορηγούμενοι δυσαρεστημένοι με την κυβέρνηση, 2.11.208.200. Το ίδιο τηλεφωνικό νούμερο. Πάρτε εκεί, πείτε τα δικά σας, ώστε από Δευτέρα να έχουμε τη χαρά να σας ακούσουμε και να μοιραστείτε τη χαρά σας ή την τζαντίλα σας για το πώς σας αντιμετωπίζει και αυτή η κυβέρνηση στον Αποστόλη που σας περιμένει με αγωνία. Η Αυλωνίτου έχει πρόταση για τους ανθρώπους. Για τα νοσοκομεία. Κλείσατε τα νοσοκομεία. Στήχιζαν πολλοί οι γιατροί. Διώχνατε τους γιατρούς. Δεν σας έβγαιναν οι μισθοί των καθηγητών. Αφήνατε να υπάρχουν κενά διδασκόντων και ας μην γινόντουσαν όλα τα μαθήματα. Εμείς όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν το πάμε έτσι. Εμείς προσλαμβάνουμε γιατρούς, προσλαμβάνουμε νοσηλευτές, προσλαμβάνουμε καθηγητές, γιατί εμείς βάζουμε σε πρώτη προτεραιότητα το να παραμένουν οι άνθρωποι ζωντανοί. Μπράβο! Θέλετε λοιπόν να μας κατηγορήσετε γι' αυτό. Μόλις ακούσαμε μια πρόοδο. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει σε πρώτη προτεραιότητα οι άνθρωποι να είναι ζωντανοί. Δεν είναι και λίγο, δεν είναι και λίγο να μην το απορρίψουμε ασυζητητή, να κρατήσουμε τα θετικά ότι θέλουν τους ανθρώπους ζωντανούς. Ποιος σκότωσε τον Κένεντι? Αυτός, 1-0. 53 χρόνια αργότερα το FBI δεν έχει ξεκαθαρίσει. Πώς εμείς ρε παιδιά, τέτοια σβελτάδα. Θα αποκαλυφθεί βέβαια και για τον Κένεντι, θα αποκαλυφθεί. Σβελτάδα εμείς για ποιον? Και για τον Γρηγορόπουλο, θα αποκαλυφθούν όλα. Τι λες μωρή, για τον Γρηγορόπουλο το πιάσαμε από αυτό το φόρο το παραδέχτηκε. Τι εννοεί σβελτάδα? Άιντε να χαθείτε ηλίθιοι. Άσε το διάλαπο το χάμος κατόγρια. Ναι, Real. Ναι, ναι. Να ρωτήσω, ποιος κάνει η εκπομπή? Αυτός, 1-0. Καλό αυτό. Καλό ήταν. Γιατί τους χαλάει για που ήταν η Χρυσή Αυγή μαζί με το αυτούς που καλέσανε. Δεν είστε δημοκράτες. Εμείς αυτοί δεν είναι δημοκράτες καταρχήν. Μα μιλάτε για εγκληματική οργάνωση, αλλά δεν έχει αποδειχθεί τίποτα. Τίποτα καλέ. Τώρα κάτι μαχαίρια που ρωθήκανε, κάτι όπλα, κάτι τέτοια. Είναι αυτό απόδειξη για έγκλημα? Κάτι φόνη, κάτι προπονείς πάνω σε Πακιστανούς, είναι αυτό απόδειξη? Εδώ και ο πατερούλης Στάλιν δεν έκανε κανένα έγκλημα. Χάιδευε με τριαντάφυλλα. Καλά, βολικό να το ρίχνεις εκεί. Δεν λέω, βολικό. Αλλά επειδή μιλάμε για συγκεκριμένα εδώ, φίλε Χρυσαυγητάκο, ακυρώνω το φίλε. Στο Χρυσαυγητάκο ακυρώνω το φίλε, ανακαλώ. Τι? Τίποτα, τίποτα. Κάτι χαζομαι. Πού να καταλάβεις τώρα, και εσύ είπα πολλά ελληνικά μαζεμένα. Άστο, χέστο. Δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι, επειδή ακούω αυτά που λέτε για το Γρηγορόπουλο τώρα. Το δελτίο του Μέγα δεν ήταν που είχε ντύσει με χαλί από φασαρίες για να κάνει εντύπωση? Ενώ ήταν το βίντεο που έδειχνε τη δολοφονία του παιδιού. Το δελτίο του Μέγα ήταν, ναι. Τώρα τηλεόραση, ρε παιδί μου, τηλεόραση λίγο, να μην το τσιτώσει λίγο παραπάνω, να πουλήσει το θέμα τώρα, έτσι βαρετά. Ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι. Θέλω να απαντήσω στην ρητορική ερώτηση που κάνει τώρα λίγο ο Θήμιος. Αν συνδέεται, λέει, η δολοφονία με του Παύλου Φίσα με του μικρού Αλέξη. Εννοείται και συνδέεται. Μπαμ χάνει. Μπάτσι και να δει στο ίδιο μαγαζί. Βάλε και TV, βάλε και TV. Ταιριάζει πάντα. Έλα ρε Αποστόλη, μνημόνια για πάντα. Όπως τη βλέπω την κατάσταση, για πάντα δεν ξέρω, μέχρι το 60 σίγουρα. Και μην ξανακούσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πρόγραμμα, ε. Έχει μια χαρά πρόγραμμα, έχει. Ο Ρέντσι δεν πρέπει να πάρει έτσι προτάσεις, πώς το όχι να το κάνει, ναι, για να παραμείνει στην εξουσία. Κοίτα, από ό,τι βλέπω, λίγο κολομεγλυφάτα το πάνε. Λίγο του πάνε να παραιτηθεί ακόμα, το βλέπω μέχρι την Παρασκευή. Καταλαβαίνεις τώρα, είναι να γίνει το ψιστήρι. Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα, το ΚΚΕ που έλεγε να φέρουμε άλλη πρόταση του δημοψηφίσματος. Ήταν και αυτό μια καλή σκέψη, αλήθεια είναι. Ήταν παραπλανητικό τότε το δημοψήφισμα. Ναι ή όχι στους θεσμούς. Ναι ή όχι στο ευρώ ή στην δραχμή, δεν έπρεπε να πούμε. Έγινες και κουκουέ τώρα. Τι κάνει άνοιγμα ο Λαφαζάνης στο κουκουέ? Δεν γίνεται. Πες του ξέχνα, το έχει διαχειριστεί μνημόνιο. Ο Λαφαζάνης είναι του μνημονίου 2. Τολί, γιατί χάσει είσαι. Δημιουργική. Δημιουργική ασάφεια όμως. Όποτε μυρίζει σώσιμο, λέω έρχεται και ασάφεια. Νομίζω ότι αυτό είναι η μόνιμη κατάσταση. Όταν πήγε ο δικός μας κάτω στην Κούβα για την κυρία του Επαναστάτη, γύρισαν και είπαν ότι είναι ως μοναδικός εκπρόσωπος του σοσιαλισμού. Μα είναι κιόλας. Ο εναπομείναντας που λέμε, ο εναπομείναντας. Μα αριστερά δεν είναι. Σοσιαλισμός και αριστερά. Εντάξει τώρα και εσύ τώρα, είναι κοντινές. Λεπτομέρεια, Λεπτομέρεια. Είναι σαν την επόμενη κυβέρνηση πρεσβεύει το απάγασμα της δημοκρατίας, αλλά στην τελετή παράδοση παραλαβής ο Αντωνάκης έστειλε τον οικονόμο που τάιζε τη γάτα στο Μαξίμου. Αυτοί είμαστε. Επίσης πρέπει να σου πω ότι είναι η πρώτη φορά που θέλω να συγχαρώ για τον τρόπο σκέψης το γυμναστηριακό. Για τον τρόπο σκέψης. Γιατί επιτέλους ξεκαθάρισε ότι άλλα αυτά που σκεφτόμαστε και προτείνουμε, και άλλο ότι δεν υπάρχουν ηγέτες για να τα υλοποιήσουν. Αρχίζουμε και μορφωνόμαστε πάρα πολύ επικίνδυνα, η κίτρινη φυλή, τα νέα φιντάνια. Ερχόμαστε. Μόνο αυτό σας λέμε. Άντε, επιτέλους, παιδιά. Μόνο πανεπιστήμιο στον δρόμο. Να μπήκε σε μια αίθουσα. Η θέση μας είναι ότι θα είμαστε όλοι νεκροί το 2018 και το 2017. Σε αυτό μπορώ να σας εγγυηθώ. Έτσι πρέπει. Σύντομα και καλά όπως πρέπει. Επιτέλους κάποιος που εγγυάται για κάτι θετικό. Γιατί δεν πρόκειται να βγούμε σύντομα από την κρίση? Μια παραδοχή από τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Τώρα να μην πω σε γιατί έχουμε ιστορικά χαμηλά επιτόκια. Θα μπορεί να σας το πει ο κύριος Παφίλης ότι είναι σε σχέση με την ιστορική κρίση του καπιταλισμού και οι χαμηλές προσδοκίες ότι θα φύγουμε γρήγορα από αυτή την κρίση. Τέλος πάντων, το εκμεταλλευόμαστε αυτό. Ναι, συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ. Δεν ξέρω αν συμφωνεί το ESM. Νόμιζα να ρωτάγατε άμα το ESM συμφωνεί. Συμφωνεί ότι δεν θα βγούμε σύντομα από την κρίση. Σε μια ερώτηση που του έκανε από κάτω ο Θανάσης Παφίλης, γιατί δεν ακούστηκε και τόσο καθαρά. Να κρατήσουμε αυτό που είπε ο Τσακαλώτος. Νομίζει, πιστεύει ο ίδιος, ότι δεν θα βγούμε σύντομα από την κρίση, γιατί είναι ένα δομικό θέμα του καπιταλισμού. Λαός, μέρος Β'. Μήπως αυτό το κάθαρμα ο Λεβέντης έχει την ίδια αρρώστια με τον Κωνσταντίνο τον Κλίτσπουργκ? Γιατί νομίζω παίρνουν τα ίδια χάπια και κλαίνε. Εκεί που μιλάνε, κλαίνε. Μα δεν τα παίρνουν τα χάπια, αυτό είναι το θέμα. Δεν τα παίρνουν, να τα πάρουν τα χάπια. Να τα πάρουν να έρθει μια κανονικότητα. Δεν τα παίρνουν. Τους τα έχει γράψει ο γιατρός, δεν τα παίρνουν. Α, είναι στέρηση το κλάμα. Τώρα είναι κανονικό, πρώτον. Δεύτερον, αν πουλάει, γιατί να μην κλάψει? Συγγνώμη κιόλα. Α, πουλάει. Πουλάει τώρα, πουλάει. Ο παππούλης που κλαίει, του δίνει και τη θέση στο τρένο που λέμε. Κατάλαβε, τον ελιπάσαι. Λε ένα γέρο. γέρο, εντάξει, κλαίει ο γέρο. Δώσ' του τη γαμπαθέση να μην κάνω τώρα το πιτσιρικά τον κολοπεδαρά. Αυτό το κάθαρμα μια κλωτσιά θέλει. Μια κλωτσιά και να πάει από εκεί που ήρθε, στη CIA. Απαπαντροπή πράγματα. Λε και δεν υπήρχαν εταιρείε εξοπλιστικών να τι εκπροσωπήσει, πρέπει να πάει στη CIA. Έλα. Δεν ξέρω γιατί δεν άκουσα τη χθεσινή και τη σημερινή από την αρχή και θα τα ακούσω στο ίντερνετ. Είπε τίποτα για την Ελενίτσα Ναυλονίτη, την αγαπημένη μου βουλευτινά. Πολλά, πολλά. Είπα για την κυρά τη Τό, για τι παρέε με του χρυσαυγίτε εκεί, τι φωτογραφίε που κάνουν. Μια ωραία φωτογράφηση, γιατί δεν κατάλαβα. Αποστόλη, υπάρχει φωτογράφηση που είναι η Ναυλονίτη με δύο παιδιά από του ρέφουτζε, οπαδού τη Νέα Ιωνία, αριστερέ γροθιέ και αντιφασιστικέ μπλούζε τα παιδιά. Εντάξει, έτυχε να είναι αντιφασίστε μια φορά στη φωτογράφηση, τώρα έτυχε να είναι φασίστε. Συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν αυτά, αλλά αυτά λίγο και με μια αυτοκριτική, παιδιά. Γιατί θα γυρίσει ο ΣΥΡΙΖΕΟΣ ο ψεκασμένος, ο ανελίτης, να σου πει ότι δεν φταίω εγώ, εσείς μας τους φέρατε εδώ μέσα. Βουλευτής είναι, έχει δικαίωμα να έρθει, βγήκε και μια φωτογραφία. Καταλαβες, λίγο προσοχή στο τι μαλακία ψηφίζετε. Να τους κράξουμε τους ΣΥΡΙΖΕΟΣ που ξεπλένουν, αλλά και αυτοκριτική είναι πάντα χρήσιμη. Εγώ ειδικά, επειδή έκανα και αγώνα για τη συγκεκριμένη, το έχω μετανιώσει πάρα πολύ. Α, καλά, εσύ την είδες στην αυλονή του και λες θα κάνω αγώνα για αυτή, να σταχθώ. Μας έλεγε για τη σημασία του οπαδικού κινήματος στον αντιφασισμό. Και μετά βγαίνει η φωτογραφία με τον Κασιδιά εκεί. Η Αυλονίτη σας έλεγε για τον αντιφασισμό. Να σου πω, θέλω να απευθύνω μια έκκληση και είναι σοβαρό τώρα αυτό. Απεύθυνε. Είμαι ένας από τους απεργούς ναυτικούς. Θα είναι η πέμπτη φορά μέσα στα 15 τελευταία χρόνια που θα φάμε μια επιστράτευση του κεφάλι. Θα φάτε μια? Επιστράτευση. Θα είναι η πέμπτη φορά. Ό,τι τρως καλό είναι. Κάνω μια έκκληση πραγματικά στους αγρότες στην Κρήτη να μην συνεχίσουν αυτό το πράγμα, να μην γίνονται όργανα της κάθε κυβέρνησης. Τους κάνω έκκληση. Να μην γίνονται όργανα, δολοφονικά όργανα, σκοτώνουν άλλους εργάτες. Κάνω έκκληση. Άτσα δωρησιονάτη και διεθνή καριέρα, γουστάρα ρε που τι άλλα ήθελα να πω, άλλα με βάλεις να πω τώρα. Καλά και ο μάλα μας άλλα θέλει και άλλα κάνει, τι πάει να πει, πώς να μας το πει. Πώς θα πας έτσι στο τουρκικό. Το έχω καλά, το έχω καλά, δεν κατάλαβα παιδιά να κάνουμε άνοιγμα σιγά σιγά, θα χάνουμε τα νησιά, μπορεί αυτοί να φτάσουν μέχρι τη Σαλαμίνα. Να μην ξέρω να συνεννοηθώ, να μην βγάζουμε γκόμενες, να μας πάρουν Τούρκια, αλλά όχι να μην γάμουμε. Βλέπω το Σάκη να πούμε και την κυρία Άλλα που προσπαθεί να κάνει διεθνή καριέρα να πάει. Ποια διεθνή καριέρα ο Σάκης τώρα? Το πιο διεθνές που έχει κάνει ο Σάκης είναι που δουλεύει στο Voice που το έχει Τούρκο στην παραγωγή. Θα τον δούμε και βουλευτή. Βουλευτής δεν είναι διεθνή καριέρα. Να γίνει ευρωβουλευτής να γουστάρουμε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά οι άλλοι πώς τη λέγανε που ήταν μοντέλα να πούμε και έγινε και υπουργός πολιτισμού. Η κουλτούρα. Μπράβο. Αυτή πώς έγινε διεθνές μανεκέν να πούμε τσακ να και βουλευτή στο κοινοβούλιο. Μεγάλα κεφάλια, ρε φίλε. Ναι, όχι, μεγάλα, μεγάλα. Απλά δεν έχουμε διευκρινίσει τι κεφάλια είναι. Είναι κεφάλια τυριών. Αυτό είναι το θέμα. Μεγάλα κεφάλια, αλλά τυριών. Δηλαδή, το μόνο που έχει μέσα είναι λιπαρά και τρύπες. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες. Μας πάνε στο μαγκαζίνο Νίκος Τραβελάκης. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε εμείς τη Δευτέρα στις 3.30. Γιάννα Κανέλη, γεια σας. Μη μου μιλάς για κόλαση. Την έχω ζήσει όλη. Μη μου μιλάς για ουρανούς, για θείο περιβολή. Λοιπόν, άκου τώρα για Παρασκευή. Βάλε να αντικρούονται Σαρδάμ Γιωργάκη Παπαδρέου με Τσακαλώτου και βάλε σε ένα τραγούδι όποιο έτσι σου έρχεται. Πάμε τώρα στο παράλληλο κουβά, κουβά, κουβά. Κουβά, ορυκιά σαν τελά, τελά, τελά. Represent, represent. Κουβά, του μουσικά. Κουβά που είναι το σχέδιό μας. Αυτός είναι πλούτος του Έλληνα λαού. Μηδέν, μηδέν στο πηλίκιο. Μηδέν στο πηλίκιο διεκδίκησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τις κάλψες. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης μας είπε ότι είναι ταξικός μίσος. Ίσως έγινε η αγάπη. Ταξικός μίσος. Ίσως έτσι είναι φυσικό. Θέλω μια αφιέρωση να βάλεις για την Παρασκευή. Το χάρο της ασφάλτου. Στην Αττική Οδό, αυτή τη στιγμή έχω ένα φίλο μου δίπλα μου. Εγώ είμαι πόρτης ασφαλείας. Έχει βάλει κάμερες η τροχέα. Ναι. Και έχει στείλει φωτογραφία. Ναι. Που έτρεχε με 140 χιλιόμετρα κλίση, 350 ευρώ θα σκάσει. Και του αφαιρούν και 60 μέρες το δίπλωμα. Δηλαδή, σε καταγράφει στην Αττική Οδό κάμερα της τροχέας πλέον. Σε υποχρεώνει να πας με 100 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό. Γι' αυτό πληρώνεις τα 2,70. Τι νομίζεις. Πληρώνεις για να είσαι ασφαλής. Δεν κατάλαβα. Επειδή είσαι εσύ χάρος και θες να πηγαίνεις με 200, να το πληρώσουμε όλοι εμείς. Ναι. Και φωτογραφία θα σε πάρουν και πορτρέτο θα σου κάνουν. Ποιος είπε, δεν κατάλαβα. Στην Αττική Οδό το μπαν θα τρέξει με 100 χιλιόμετρα. Ναι, δεν κατάλαβα. Πόσο θες να πας. Χάρη όλοι. Εσύ πόσο θες να πάω, δηλαδή. Παίρνετε ένα δίπλωμα με 200 ευρώ λάδωμα και θες να το πατήσει ο άνθρωπος σαν ειδός να το βάλεις 200 χιλιόμετρα. Δεν μου λες κάτι. Μιλάς σοβαρά τώρα, δηλαδή. Και βέβαια. Δηλαδή, εσύ με πόσο λες ότι πρέπει να πάμε στην Αττική Οδό το μπαν. 70-80. Μάλιστα. Θα μου δώσει έναν άνθρωπο σοβαρό να μιλήσω, γιατί είσαι μαλάκα. Θα μου δώσει έναν σοβαρό άνθρωπο να μιλήσω, παλιό μαλάκα. Δώσε μου ρε μαλάκα έναν άνθρωπο να μιλήσω, ηλίθεια. Σε ποιον μιλάς έτσι, ρε. Χάρη της ασφάλτου. Μη μου μιλάς για τα παιδιά που ψάχνουν στους δρόμους σαν τους αλήτες τους σοφούς. Δεν ξέρουν από νόμους. Θέλω να βάλεις την Παρασκευή. Ναι. Πρώτος στίχος από το χωροφύλακα του Πιλαλή και του Πουλικάκου. Που λέει σου φτιάξει μανούλα σου ντομάτες γεμιστές που κοιμάω σου έγινε από κομμουνιστές. Και να βάλεις και την άλλη με τα γεμιστά την π***ρα. Έλα να σε καλά μάτια. Χωροφύλακα που πας. Πάρ' τη χαραβάνα σου. Θέλω να φας. Σου φτιάξει μανούλα σου ντομάτες γεμιστές. Που όχι μας τους έγινε από κομμουνιστές. Κατά συνέπεια. Ίσως δεν ξέρετε το παρελθόν. Όχι κυρία Φωτιού, εγώ δεν ξέρω. Είμαι δεν έχω φακέλους κυρία Φωτιού. Εγώ είμαι από εκείνη την κομμουνιστική ανανεωτική αριστερά. Βεβαίως κύριε. Κάνεις την ελευκό έλεγχο. Διότι αν είναι κομμουνιστές. Εάν είναι κομμουνιστές. Είμαι κι εγώ. Εάν είναι κομμουνιστές. Είμαι κι εγώ. Σου φτιάξει μανούλα σου ντομάτες γεμιστές. Δηλαδή με συγχωρείτε απατεώνες είμαστε. Που όχι μας τους έγινε από κομμουνιστές. Τιμή μου και περφάνια μου να μαγειρεύω και να τιμώ και τα γεμιστά του ελληνικού λαού. Μη μου μιλάς για τίποτα. Δεν ξέρω να απαντήσω. Με στα ρήπια του καιρού ζωή πάω να χτίσω. Σαν τσάλινο τείχος που ανοίγει στο ορμάι στα παιδεία των τίμιων μαχών να αρχηγού στα μαρινιώτη το σαράφι τον Άρη του λιμάνες του λαϊκού στρατού. Άμα μπορείς να βάλεις το ατσάλινο τείχος για όλους τους συντρόφους που έχουν ταξικό κριτήριο, για όλους τους ανθρώπους, για όλους τους εργαζόμενους. Μπορούν και βλέπουν τα πράγματα ταξικά και δεν είναι κάτω από τη σημαία της όλοι μαζί είμαστε, όλοι ενωμένοι, όλοι οι Έλληνες είμαστε. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Εγώ με το ΛΕΤ δεν έχω κανένα κοινό συμφέρον, ούτε με το μεγάλο εκδότη, ούτε με το μεγάλο τραπεζίτη, ούτε τίποτα. Η δικιά μου σημαία είναι πάντοτε της εργατικής τάξης. Να σε καλά, ρε φίλε. Ψυχή σαν του λαϊκού στρατού. Με καθοδήγηση να βρει το αρχηγού μας που άρχισε ψυχά για κύρωτος του φασισμού. Μια αφιέρωση θέλω για την Παρασκευή. Σ' είχε πάρει ένας γιος, νοικιάζανε ένα μαγαζί. Της είπες της μάνας ότι θα το κάνεις κολόμπαρο. Στην αρχή τσίναγε και μετά σου λέει, μόλις είπες 500 ευρώ νομίζω. Ψήθηκε. Μετά έρχεται και το γύρναγε, τι θυμάσαι. Ναι. Φιλάκια. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Με τον κύριο Αποστόλη μπορώ να μιλήσω. Ο ίδιος, παρακαλώ. Τι δουλεύω, με γνωρίζετε το γιο μου, τον Κωστή. Α, τον Κωστή, τον τρι***. Ναι. Για ένα μαγαζί που έχουμε, μου είπε να σας πάρω. Ναι, ναι, θέλω να το νοικιάσω. Ναι, πέστε μου. Τι θέλετε να σας πω. Πόσα τετραγωνικά είναι ο χώρος? Είναι 60 μέτρα. Είναι καθαρός ο χώρος όμως. Μόνο ένα βεσέ έχει στην άκρη. Και το βεσέ είναι καθαρό? Τι εννοείται καθαρό? Δεν είναι όλος ο χώρος καθαρός και το βεσέ βρωμικό, σκατό. Εννοώ ότι δεν έχει μέσα διαχωριστικά. Μία κολόνα έχει μόνο. Μία κολόνα. Α, ωραία, τέλεια. Τέλεια. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει να το κάνω κολόμπαρο. Και άμα έχει και την κολόνα ήδη στη μέση, με βολεύει για να χορεύουν τα κορίτσια. Κολόμπαρο. Στριπτής, συγγνώμη. Ναι, εμένα όμως δεν με ενδιαφέρει αυτή η εκδοχή. Τι σε ενδιαφέρει μαζί, θα το κάνουμε. Εγώ θα το νοικιάσω, θα παίρνει το ενίκιο σου μια χαρά και θα έχω μέσα τα κορίτσια να χορεύουν, να κάνουν lap dance. Είναι το σπίτι μου από πάνω και το σπίτι του γιού μου, ξέρετε. Και δεν καλά, δεν θα κάνουμε μπουρδέλο το σπίτι σας. Ό,τι είναι να γίνει κάτω θα γίνεται, θα βγάζουμε τα μάτια κάτω. Το πολύ πολύ να ακούς κανένα χορό, άμα έχεις ανοιχτό το παράθυρο το καλοκαίρι. Ναι. Και κανένα αχ, βαχ, βουχ, βιχ. Και κανένα ποτό κεράστι που λένε τα κορίτσια. Κάνει κορό. Αυτά. Γιατί δεν παίρνουν Ελληνίδες. Ξέρω τι γίνεται, δεν είμαι. Α, έχετε πάει, τα ξέρετε και τα απορρίπτετε. Καλό αυτό. Όχι, δεν έχω πάει, γιατί δεν είναι και η ηλικία μου για να πάω. Κακώς που τα απορρίπτετε άμα δεν έχετε πάει. Πρώτα θα πάτε και θα δείτε ότι είμαστε νοικοκυρέοι. Α, είσαστε και νοικοκυρέοι. Α, καθαρά τα κορίτσια. Τα κάνω με το πιεστικό λίγο πριν μπουν μέσα. Τα καθαρίζω μέσα έξω. Εντάξει, κύριε Αποστόλη, να το συζητήσω λίγο με το γιο μου και να μην. Τι να συζητήσετε. Ο γιος σας ο Κωστής ξέρει. Μα δεν μου είπε. Α, δεν σας είπε η μουσίτσα, ε. Ναι, δεν μου είπε κάτι. Μου λέει, μαμά, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να το κάνει. Α, αλλιτάρα. Έπρεπε να σε έχει προετοιμάσει. Γιατί πρώτος μου ζήτησε και κάρτα διαρκείας το τσογλάνι. Α, το. Καλά, κατέβηκε η γυναίκα του να αναγανεύει την μπάρα τώρα. Ποια γυναίκα του, τι τον νοιάζει για τη γυναίκα του. Άμα τον ένοιαζε για τη γυναίκα του, θα καθόταν και πάνω στο σπίτι. Κάτω θέλει να έρχεται. Μάλιστα. Να τον κάνει λάστιχο με τη γυναίκα, βαρέθηκε. Τέλος πάντων, καλά κύριε Αποστόλη. Τέλος πάντων. Να μιλήσουμε πάλι. Να μιλήσουμε, ναι, το ενίκιο το μου πάτε. Πόσο πάει? Το ενίκιο, κοιτάξτε, εγώ το είχα μια νοικοκυρίσια βιοτεχνία. Το προηγούμενο ενίκιο ήταν 500 ευρώ. Βρε, και τώρα νοικοκυρίσια θα είναι και βιοτεχνία. Βιοτεχνία του έρωτα. Αλλά παραμένει η ίδια χρήση. Βιοτεχνία θα είναι. Α. Πόσα είπατε? Το είχα, σας λέω, 500 ευρώ. 500 ευρώ, σε μισό βράδυ τα έχω βγάλει. Ναι, αλλά τώρα για αυτή τη χρήση δεν ξέρω, θα το συζητήσουμε. Α, δεν σας χάλασε η χρήση τελικά, απλά να βγάλετε και παραπάνω, βέβαια. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρετε, γιατί βέβαια. Διάστηκα, συγγνώμη, έτσι με συγχωρείτε. Εγώ δεν θέλω ούτε να παίζω με τους ανθρώπους. Θα γίνει μπουρδέλο όλη η πολυκατοικία, δεν σας νοιάζει. Το 500 να μην είναι λίγο. Κοιτάξτε, απέναντι υπάρχει πολυκατοικία. Εμένα είναι μονοκατοικία το σπίτι μου και στην τελική ό,τι θέλω το κάνω. Ναι, δεν ξέρω, είναι ένα στενός δρόμος, δεν ξέρω. Θα έχω προβλήματα με τη γειτονιά, υποθέτω. Θα τα λύσω εγώ όλα. Μπορώ να βγάλω του γείτονα αυτό, όπως έχει θέσεις πάρκινγκ που έχει μπλε κάτω να παρκάρεις άμα είσαι κάτοικος στην Αθήνα. Mm. Θα τους βγάλω καρτούλες να μπαίνουν δωρεάν οι γείτονες. Ναι, κάτοικος περιοχή σου λέει μετά. Κανείς παράπονο. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, κύριε Αποστόλη, το ξανασυζητάμε. Βεβαίως, περιμένω. Θέλω να σας βρω αύριο, ας πούμε, γιατί είστε και με τις ώρες περίεργος εσείς. Ναι, είμαι λίγο περίεργος. Ξέρετε, εμείς οι νταβατζίδες δεν έχουμε και ευέλικτο ωράριο. Εντάξει. Μία με δύο όμως θα με βρείτε. Και αν βρεθείτε και σε ανάγκη, μπορώ να σας βάλω να χορέψετε κι εσείς μέσα. Μη μου μιλάς για τίποτα, δεν ξέρω να απαντήσω. Μες στα ερείπια του καιρού ζωή πάω να χτίσω. Θέλω να μου βάλεις την Παρασκευή το ίδιο άσμα που έπαιξε μόλις τώρα, ρε φίλε. Συγκινήθηκα πολύ, ρε φίλε. Μες στα ερείπια του καιρού ζωή πάω να χτίσω.